राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 18 नवंबर 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण जीवित जीवित में इसी अवस्था में ही कामनाओं की सर्वथा निवृत्ति हो सकती है क्या? तो सार समय बिल्कुल हो सकती है। काम क्रोध वियोगता नाम ये तीनाम गीता में आए अभी तो ब्रह्म निर्वाण बदती विदितात्मा नाम। इसमें मेरे को एक बहुत बढ़िया बात मिली है, बहुत सार बात। ये क्या चीज है इसको ठीक समझने से बड़ा फायदा होता है। कोई आदमी बात को समझे तो बड़ा अच्छा फायदा होता है। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये खास बाधा है। जिसमें मूल बाधा है शरीर में हूं, ये अंश है साक्षात परमात्मा का और शरीर है प्रकृति का। तो प्रकृति का शरीर है आप परमात्मा ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनःश्रेष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने, ये प्रकृति में स्थित है। इदं शरीरं कौन थे क्षेत्रम और एतदियो वेत्ति तम प्रभु क्षेत्र किया। तो जानने वाला क्षेत्र की है, जानने में आने वाले क्षेत्र चीज है और क्षेत्र का संबंध संसार के साथ में है। एक क्षेत्र के अक्षेत्र के अनुसार माम बुद्धि, उसका संबंध भगवान के साथ है। बहुत विचित्र बात है ये, भगवद गीता की बातें विचित्र बहुत है। हम तो पढ़ रहे हैं, गीता को पढ़ रहे हैं, मन में विचार मैं गीता जानता हूँ, ऐसा कई दिन सौंपे है मेरे को कि मैं गीता जानता हूँ, परंतु गीता की नई नई बातें मिलती है, कितना अर्थ भरा है भगवान जाने। विचित्र सीधी सीधी बात है, इन शरीरों को अंतर क्षेत्र यो वेद्य तम प्राव क्षेत्र की है। तो वेद्य का नाम क्षेत्र है, वेद्य का नाम क्षेत्र की है। तो क्षेत्र की जाति दूसरी, क्षेत्र की जाति दूसरी है। कामना जितनी मात्र क्षेत्र की है, क्षेत्र जो बना है महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अभ्यक्त में से दश एक अंश पंचेन्द्र गोचरा जी एक विकार है, ये सभी जड़ता की तरफ है, जड़ता के अंश है। तो जड़ता की कामना हुए तो इनकी ही हो सकती है, स्वयं की कामना हो ही नहीं सकती है। आपको मिटेगा से हमको सुख कामना हुई कैसे? तो स्वयं के तो होगी, जिसका अंश है ये परमात्मा का अंश है तो परमात्मा की होगी और शरीर संसार की होगी। तो परमात्मा की उसको आवश्यकता कहते हैं, इसको कामना कहते हैं। तो कामना आप में है ही नहीं, केवल शरीर को मैं मानकर कामना पैदा कर दी। जैसे आपके ना तो लहंगा चाहिए ना आपके नथ चाहिए, पर ब्याह हो गया तो नथ खरीदे हो लहंगा खरीदते हो, पूछेगा नथ पहनते हो, नहीं घर में चाहिए, वो घर में चाहिए आपके चाहिए होगी। ऐसे शरीर के साथ संबंध जोड़ लिया, अब संबंध गया अवश्य आपकी हो गई, हम शरीर को लिए कामना होती है, आपकी कामना है ही नहीं। यदा सर्वे प्रमोचन्ते कामाचे गिरिस्थिता तथा मृतो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म संस्कृते, ये गिरिस्थित है कामना, आप में तो है नहीं, आप में तो परमात्मा की इच्छा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परिगरी सीधी बात है, परंतु आपको कहता हूं कि बिना सत्संग ये बात पर प्रत्यक्ष बिल्कुल साफ होते हुए भी सूझती नहीं, दिखती नहीं। क्षेत्र है वो विकार, ये क्षेत्र तो निर्विकार एक क्षण भी रहता नहीं, और क्षेत्र क्या विकार किसी क्षण होता ही नहीं, कितनी विचित्र बात है विचित्र। क्षेत्र में कभी भी विलासम अभ्यसी अस्य न कष्ट कर तुम देती है, अंत बनते हैं देह, देह सब अंत वाले, मात्र देह अंत वाले, सो देवता के हो राक्षस हो असुर हो भूत भेद पिशाच मनुष्य पशु पक्षी जल चल थल चल नव चल जितने गए सब अंत वाले हैं, अंत अंत ही में देहा। और अविनाशी तत्विधि ये सर्वमिदं विनाशम अभ्यस्य अस्य न कश्चित कर्तु, इसका विनाश कोई कर ही नहीं सकता, तो अविनाशी में इच्छा होती ही नहीं, अविनाशी में इच्छा कैसे होगी, इच्छा सब शरीर को लेकर होती है, तो शरीर के साथ अपने को मान लिया, सब मैं शरीर हूँ ये मान लिया तब इच्छा हुई, नहीं तो है ही नहीं इच्छा, इच्छा निवृत्ति हो सकती है, इससे निवृत्ति नहीं इच्छा तो पैदा ही नहीं हो सकती, आपके साथ इच्छा का संबंध ही नहीं है, आपके साथ तो मुमुक्षा है जिज्ञासा है ये है, आपकी इच्छा ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमद सहज सुख राशि, सहज सुख राशि में कैसे इच्छा होगी बताओ, चेतन है मद रहित है सहज सुख राशि है, और सहज सुख राशि में सुख की इच्छा होगी, इच्छा कामना आशा तृष्णा वासना सब शरीर की है, शरीर के सेहत है उनसे हमारी हो गई, शरीर मैं हूं मेरे मानने के कारण से, आप में है ही नहीं। आज से आता है कि सभी कामनाओं की निवृत्ति वर्तमान में हो सकती है क्या, वर्तमान में मुक्त हो सकता है क्या, ये तो वर्तमान में ही है, भविष्य है ही नहीं, ये अभी है कल नहीं है, इसके लिए शाम को होगा ऐसी बात नहीं है, अभी है अभी इसी क्षण, हमारी है ही नहीं इच्छा, आपकी कोई भी कामना होगी क्या शरीर को छोड़कर होगी, होगी नहीं, आप शरीर छोड़कर जाते हो और मां के पेट में आकर शरीर बनता है, शरीर को लेकर इच्छा होती है, आप में चाहे ही नहीं, कारण घुसंगो से सदी हो सद असंगो ही अयम पुरुष अयम पुरुष असंग, असंग है उसमें कैसे कामना होगी, साक्षात उपनिषद कह रहे हैं कि अयम असंग असंग पुरुष है, असंग है ही नहीं, कामना होगी नहीं, हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, इसमें संग कैसे होगा, तो कामना निवृत्ति हो सकती है क्या, अरे कामना पैदा नहीं हो सकती आप में, हो ही नहीं सकती कामना, कैसे होगी चेतन में कामना कैसे होगी, चेतन अमल सहज सुख राशि में कामना कैसे होगी, कामना तो सुख के लिए होती है, सहज सुख राशि में कैसे कामना होगी, अरे क्यों होगी, आप में कोई कमी है ही नहीं, कामना तो कमी का अनुभव करने पर होती है, इसमें बोलना तो बोल दो, कोई शंका होती तो फिर चलना, फिर बीच में नहीं बोलना, दूसरी बात नहीं, दूसरी बात नहीं, अभी एक हाँ दूसरी बात नहीं, खास विषय है तो खीर में धूल मांगनी है, इस विषय में पूछो किसी की शंका हो पूछो, आप में दो चीज है, एक जिज्ञासा है, एक कामना है। तो कामना शरीर की प्रधान, साधु संजीव ने साफ लिखा है, कामना शरीर की प्रधान से कामना होती है, अपने प्रधान से जिज्ञासा मुमुक्षा होती है। और जब कामना मिट गई तो जिज्ञासा पूरी हो गई, कामना अपने में है नहीं, कामना है ही नहीं। अभी मैं आपसे पूछूं कामना है क्या, बताओ अभी बताओ। तो सतदेव ने लिखा ये बताओ कि कामना है अभी आप में, क्रोध है आप में, लोभ है आप में, है क्या आप में, है ही नहीं। वो दिवाली का जो सत्संग लिखा था वो आप पढ़े थोड़ा सा, आप में वर्तमान में कोई दोष है ही नहीं। भूतकाल में कामना हुई उसको पकड़ कहते हैं मैं निष्काम हो सकता हूँ क्या, अभी अनुभव करो अभी आपकी क्या कामना है बताओ। निष्काम तो स्वतः है आप, बताओ आप, कोई बताओ क्या कामना है आपकी, धन की है मान की है आदर की है आराम की है कि जीने की है, क्या कामना क्या ऐसे बताओ। कामना है ही नहीं, बड़े ही मार्मिक बात है। गीता साहब कहती है एकदम सही हमको दीक्षित रहूं एकदम, और क्षेत्र के माम विधि क्षेत्र के माम के साथ संबंध है, एक क्षेत्र का एकदम के साथ संबंध है। स्थूल और सूक्ष्म हो कारण सब प्रकृति का है, प्रकृति पुरुष विधि दोनों अनादि है। प्रकृति की प्रधानता लेकर कामना होती है, अपने स्वरूप की प्रधानता लेकर जिज्ञासा होती है, और गोद होने के ना कामना तो मिट जाती है, जिज्ञासा पूरी हो जाती है, ना जिज्ञासा रहती ना कामना रहती है। युक्ति संगत बात है, इसमें काटो, इसमें खंडन करो, खंडन करने का मतलब इनमें शंका करो, संदेह प्रकट करो। खंडन कर सकते नहीं, कोई नहीं कर सकेगा। विनाशम अभ्यस न कश्चित कर तुम अर्ति, इस अविनाशी का विनाश कोई कर सकता ही नहीं। देही नित्य मोद्योयम देह सर्वस्व सर्वाणी उतारी, कोई भी देही का विनाश नहीं कर सकता। इसका विनाश कर तो निहारी हो जाए ना, कौन नरकों में जाएगा, कौन सर्वस्व में जाएगा, जो की बात नाश मर जाए तो निहारी हो जाए, पर मरता नहीं करे जा पति आगे, ये सही मर जाए ना तो पापो ही कट जाए, मिट जाए। कौन जाए नरकों में, कौन सौरस में जाएगा, कौन कहां नरकों में जाएगा, कौन जाएगा, आपत्ति मरता नहीं है, इसमें खुद में है नहीं इच्छा, शरीर के संग करके आप बुद्धिमानी के साथ विचार करो और शंका करो, अभी करो शंका अभी। कोई नहीं है तो आ जा, तो पैदा होता है सामने आने से आप में, वो तो अभी होना चाहिए ना। आप अब हो कि नहीं हो बताओ, आप खुद हो कि नहीं अभी, तो आप में कामना तो आप हो, तो आपको कामना होनी चाहिए। आप तो रहते हो, कामना आती जाती है, आप में कहां है कामना है। आप में कामना हो तो आपके रहते हुए आपके साथ में कामना रहनी चाहिए। अभी है कामना क्या, कामना तो नहीं है, आप हो नहीं हो है? तो भी काम चाल हुई आपसे, आप में कहा कामना, तो आती जाती है, वो दुख नहीं देगी क्या। कुत्तों घर में आज कुत्तों मालिक हो गए, मालिक तो महाराज को नहीं होगा, निकाल दो उसको लाठी दिखाओ, कहा कामना। शेर जी ने एक बात जो शेर जी की प्रकृति में नहीं थी, इस बात कही शेर जी ऋषि के उसमें, मेरे को आज तक आया गीता भवन एक नंबर में थोड़ी बूंदे पड़ रही थी, ये तो बाहर का बिरंडार, इसमें थोड़े कोई सौ दो सौ आदमी होगा, इससे कम होगा शायद, थोड़े आदमी थे। ऐसी विष्णु बात कही शेर जी ने, तो उनके स्वभाव में नहीं है। शेर जी ने कहा कि तुम्हारी कोई कामना आवे तो कुत्ता आ जाए, निकाली बोलो, हम जय जल्दी के सत्संग है, हमारे में कैसे आ गए तुम, कैसे आए हमारे में, हम जय जल्दी के सत्संग है। ये शेर जी ने कही, ये उनका स्वभाव नहीं था। उम्र में एक बार सुनी मैं एक बात, स्वभाव नहीं था उनका आत्मश्लाघा का। हम सत्संग छेड़ दिए, सत्संग है कामने कैसे आया तुम, कामने कैसे आ गई, कामना है ही नहीं। यदा सर्वे प्रमोचन्ति कामा यशि स्थित सब तदा मृत अमृत भवति अत्र ब्रह्म श्मश्नुते, यहीं पर ज्ञान हो जाता है। हृदय स्थित स्वयं में स्थित नहीं है, जड़ में ही है। जड़ की प्रधानता आप अपने तो गौणता जड़ की प्रधानता कामना हो गई। ये तो आप में है नहीं, मिटती वही जो नहीं होती है और रहती है वही जो होती है। जो है वो रहेगा और न है नहीं है वही मिटेगा, है वो कभी नहीं मिटेगा। और जो मिटता है कभी नहीं टिकेगा। आप देखते हो कभी गवना थोड़ी होती है, कभी नहीं होती है, कभी विक्रोध आता है, कभी नहीं आता है, कभी जोर से आता है, कभी कम आता है, कभी ज्यादा है। आप भी कम ज्यादा होते हो गया तो आप कहा है, कम ना कम तो आप भी कम हो जाओगे, कामना में आप भी तेज हो जाओगे। कामना के साथ आप संबंधी नहीं है। कोई भी इस बात को काट सकता नहीं, गीता का सिद्धांत है, कौन काटेगा। बहुत विलक्षण बात है। जब विवाह हो जाता है तो स्त्री की आवश्यकता आपकी आवश्यकता हो जाती है। उसके लिए मकान चाहिए, उसके लिए गहना चाहिए, उसके लिए कपड़ा चाहिए, उसके लिए कई चीजें चाहिए। ऐसे शरीर के साथ आप संबंध जोड़ ले हो तब कामना होती है। आपकी और काम्य पदार्थों की जाति विलक्षण है। आप चेतन हो वो जड़ है, काम जनता की होगी चेतनी कामना होती है, चेतन जिज्ञासा होती है, उन्मुखता होती है, जानता जानना चाहते हैं ये होती है। जड़ में कामना कैसे होती है, मनु जड़ के अंश है कामना होती है। महाराज कामना न जड़ में होती है न चेतन में होती है, मूर्खता से होती है। हर मूर्खता मिट जाती नहीं जाती। मन जड़ की कामना जड़ की होती है कामना, चेतन की कामना कौन सी होती है। मेरे को सुख चाहिए, मेरे को भोग चाहिए, मेरे को रुपये चाहिए, मेरे को गहना चाहिए, मेरे को कपड़ा चाहिए, ये जड़ है चेतन है। चेतन की कामना बताओ शिवाय जड़ के और कामना क्या होती है, उसको जिज्ञासा कहते हैं, कामना नहीं कहते। कामना जड़ की ही होती है, चेतन की होती ही नहीं। उसको तुम मुमुक्षा कह सकते, जिज्ञासा कह सकते हो। मैंने तो बड़े जोर से कही, अंग्रेजी भाषा में इसका उत्तर नहीं है ही नहीं, अंग्रेजी भाषा में उत्तर नहीं है। बहुत वर्षों पहले विराट नगर गया था, जैनियों से बातें हुई तो मैंने कहा जैनी में ईश्वर शब्द है ही नहीं, वो जीव ही भगवान बनता है, तो बनावटी भगवान की बात है, ईश्वर की बात आपके शास्त्र में नहीं है, कैसे समझोगे आप। अंग्रेजी में घी का नाम बताओ, अंग्रेजी के चौके से पड़े हुए बताओ, घी का नाम बताओ अंग्रेजी में, बोलो वाटर ऑयल, वाटर ऑयल, मक्खन का तेल, और क्या कहो बताओ, बताओ घी का नाम बताओ, बताओ भाई क्यों नहीं है। क्यों हम घी होता ही नहीं, जो होता ही नहीं उसका नाम वजह से हो, उस भाषा में ही नहीं है। ऐसे जहां ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर है ही नहीं, उस शास्त्र में क्या बताएंगे। देखो बड़े बड़े अच्छे अंग्रेजी पढ़े लिखों से मैंने प्रश्न किया है, वांट और डिजायर ऐसे नाम है उनमें, कई चाहना है ना कामना है इसको, तो वो सब जड़ के हैं, चेतन की है ही नहीं, अंग्रेजी भाषा में नहीं है। मानो मुमुक्षा जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा है ही नहीं, तत्व तत्व ही नहीं है उसमें, चेतन का वर्णन नहीं है महाराज, सिवाय जड़ के कोई वर्णन ही नहीं है चेतन का। अब चेतन की जिज्ञासा कैसे वर्णन हो ही नहीं सकती उसमें, जैसे घी है ही नहीं वहां, तो इस चेतन का वहां है ही नहीं, बना नहीं। अमेरिका में लाखों करोड़ों आदमी जिसमें गर्भपात करने में इस जीव है ही नहीं, जीव बना कैसे होता है, जीव ही गर्भ में आता है, पाप ही नहीं इसमें, जीव है ही नहीं। बेहोशी की बात, साफ बेहोशी, होश ही नहीं है। अब उनका आचरण अपने सरकारी उनका आचरण करती है, वही बने रहे, पता ही नहीं इस बात का, पता ही। और हमारे शास्त्र पढ़े हुए भी जल्दी उत्तर नहीं दे सकेंगे, पढ़ाई में जो वर्णन होता है वेदांत का, आदि आदि चेतन तत्व का, ब्रह्म का वर्णन होता है, उसमें भी ये बात आई नहीं है जो गीता में है। मैंने पढ़ाई की है, वो परीक्षा दी है, पढ़ाई की है, बड़े जोर से कह सकता हूँ उसमें है ही नहीं है। क्या नहीं है कि संसार की जाति का, आपकी जाति और संसार की जाति ही, और संसार मात्र जड़ चीज है, आप स्वयं चेतन हो, आपकी जाति का जड़ नहीं है, जड़ की जाति आप हो ही नहीं, आप में कैसे होगी, बताओ इसका उत्तर दो। पढ़े लिखे कोई वेदांत शास्त्र न्याय सांख्य योग आदि दर्शन पढ़े हुए पंडित पूछो, खंड खंड खंड खंड खंड राम महाराज लड़की कामना तो हो सकती है, पर जड़ में कामना कैसे है, कामना तो चेतन। अच्छा आप बताओ चेतन में होती है कामना, बताओ चेतन में कामना होती है क्या, बताओ आप बताओ, बताओ कोई माई का लाल के चेतन में कामना होती है, आओ बताओ भाई, कोई भाई बहन कोई बताओ, चेतन में कामना होती है, चेतन में जड़ क्या हो इसको भी नहीं समझते जल्दी, जड़ और चेतन को दो समझते नहीं, बिल्कुल चेतन जड़ क्या है चेतन क्या है तो बताओ चेतन किसका नाम है और जड़ किसका नाम है, बताओ पता लग जाएगा, आप कितने समझते हो पता लगेगा इसका, कहते हैं हाँ बताओ, और चेतन किसको कहते हैं दोनों बताओ, जो नाशवान है उसका नाम जड़ है, और भी कई लक्षण होंगे नहीं और ठीक यही सही, और चेतन किसको कहते हैं अविनाशी है, तो अविनाशी जड़ में तो कामना होती नहीं आपकी दृष्टि से, तो चेतन में कामना होती है ये सिद्ध हुआ आपसे, बताओ अविनाशी में कामना होती है, तो आपको जड़ में नहीं होती किस में होती बताओ, चेतन में होती है, जड़ के पास तो वो तत्व ही नहीं है कि जो कामना पैदा कर सके, जड़ में तो वो कामना होती नहीं ना, क्यों तो होती ही नहीं, तो आप चेतन हो जड़ हो बताओ, हित में कह दो आप कामना है ही नहीं, करो सिद्ध आप कामना है, बताओ सिद्ध में कोई कामना थोड़ी होती है, है? जैसे ये खंभा है जड़ है इसमें कामना नहीं होती, ना ठीक है इसमें कामना नहीं होती, जड़ में कैसे कामना होती है, यही बात है, यही बात है। तो चेतन में कैसे होती है आप बताओ, जड़ में पीछे में बताओ, आप चेतन बताओ, ऐसी गुत्थी है ना चेतन में है ना जड़ में है, ये जड़ चेतन का अविवेक है उसमें है, जड़ चेतन को ठीक तरह से न जानने के कारण से कामना है, दोनों को जानने पर कामना रहेगी नहीं, कोई हुई इसे नहीं कामना, न जड़ में कामना है चेतन में कामना है। अभी मैंने बताया ना ब्याह होने पर स्त्री की आवश्यकता आपको जो हुई तो है, तो घर में हुआ चाहिए आपको, इस तरह शरीर के साथ आपने एकता कर ली, अब शरीर की आवश्यकता होगी आपको कामना होगी, खाने पीने की कपड़े की रोटी की गहनों की कपड़े की ये दिशा होती है, तो ये शरीर तक पहुंचती है आप तक पहुंचती है, खूब विचार करो आप तक पहुंचती है क्या, गहना पहुंचता है कपड़ा पहुंचता है रोटी पहुंचती है घर पहुंचता है क्या पहुंचता है, जिन चीजों का काम ना वो चीज पहुंच देगा चेतन तक, चेतन तक पहुंचती नहीं, चेतन की हो तो चेतन तक पहुंचे, चेतन चेतन तक पहुंचेगा, कामना यदि चेतन का ही धर्म होता तो चेतन तक पहुँचने पहुँचनी चाहिए। भूख पेट में होती तो पेट तक हमें पहुँचना चाहिए। तो ये कुत्ते सुनते नहीं ऐसे, ये कुत्ते सुन जाएगी जब जड़ चेतन का विवेक ठीक हो जाएगा, दोनों का अलग अलग आपको ज्ञान हो जाएगा, चाहे कोई कामना नहीं रहेगी। कामना तो मिट जाएगी, जिज्ञासा पूरी हो जाएगी, ना संसार की इच्छा रहेगी ना परमात्मा की इच्छा रहेगी। परमात्मा का अंश है, प्रकृति का अंश को पकड़ा है, दोनों मिल गए। अब प्रकृति के अंश की जो इच्छा होती है वो कामना हो गई, और चेतन की इच्छा होती है जिज्ञासा हो गई, और जिज्ञासा कामना दोनों मिलेंगे ना जीव आत्मा है, जिसमें इच्छा भी है कामना और जिज्ञासा भी है। पूरी होती ना जिज्ञासा रहती है ना कामना रहती, जिज्ञासा तो पूरी हो जाती है, कामना मिट जाती है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जितना कार्य होता है चेतन को प्रधान देख रहे होते हैं। जैसे लड़ाई होती है दो राजाओं की, तो लड़ाई तो होती है सिपाहियों की, विजय होती है राजा की। राजा लड़ते हैं, दो राजा लड़ते हैं, राजा बैठे हैं अपने गद्दी पर, भी लड़ती फौज दोनों की, दोनों राजाओं की लड़ाई हो रही है। ऐसे आप तो बैठे हो खुश हो, लड़ाई सब होती है संसारी जड़ता की, जड़ चेतन की ग्रंथि है ना इसमें सभी। तो इसमें ठीक तरह से विवेचन करेगा तो कामना मिलेगी ही नहीं, ना जड़ में मिलेगी ना चेतन में मिलेगी, ना चेतन सदगे संयोग में मिलेगी, मूर्खता में मिलेगी। और मूर्खता है जो मूर्खता मिटे में मिट जाती है। पक्की बात है, एकदम सिद्धांत की सच्ची बात है एकदम। तो कामना तो आप में है ही नहीं, अब देखती है तो क्या है, अविवेक से, अज्ञान से है, समझ बेसमझी से है। वो बेसमझी मिटाओ आप ही मिट जाएगी, ना जड़ में है ना चेतन में है, ना दोनों संयोग है। संयोग होने से रात कर देने का कहते अमावसी का सूर्य का विवाह कर दो, अमावसी की रात का और सूर्य का विवाह कर दो, हो जाएगा विवाह, गठबंधन कर दो। अंधेरे ने जाकर एक कहानी कहते कहानी बच्चों की, अंधेरे ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज ये सूर्य हमारे पीछे पड़ा है, ये कह दो क्यों मेरे को तंग कर, क्यों दुख देता है। सूर्य बोला ये विजय अंधेरे को देगा कि महाराज मैं देखा ही नहीं, तुम कहते हो बैर, मैंने देखा ही नहीं कभी बैर के, मैंने देखा ही नहीं। देखो आप है तो देखो, और देखो मेरे सूर्य सामने, तो इच्छा देख ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, बताओ तो अंधेरे तंग करता है। महाराज मैंने उम्र भर में देखा नहीं कभी नहीं, मेरे बैर क्या हो, बैर तो देखा जाए सामने हमारे लैंड बिल्कुल नहीं है, तो बुलाओ मेरे को, बुलाना देते हो तो बुलाओ उसको, तो क्यों बैर है, मेरे बैर है ही नहीं। अब सूर्य खान बुला लें अंधेरा जाएगा, पता रहो साहब आपकी लड़ाई हो रही है, गवा दो आ जाएगा, ऐसी बात है। तो इसकी विवेक है, उसमें शक्ति है ये, तो विवेक मिटाता है, अविवेक है ना, उस अविवेक से होती है कामना। इस वास्ते ज्ञान से हृदय सर्वे प्रमोचन देव, अब काम आइए से हृदय स्थित सब कामना नष्ट हो जाती है, तथा मृत्यु अमृत हो भवती, वो अमृत नहीं रहता, अमृत हो जाता है, मरता ही नहीं। जो अमर स्वतः है सत्य अमृत अदान हो जाता है, अज्ञान के कारण से है। सत्संग से क्या होता है, सत्संग से जड़ चेतन का विवेक हो जाता है, विवेक से बोध हो जाता है, बोध होते कृतकृत्य हो जाता है, ना जानना बाकी रहता, ना करना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता। सत्संग की शक्ति है ये, इस वास्ते बिल्कुल कामना आप में नहीं है। और आप में कामना तो अब बात बताओ, आप तो हो और कामना है क्या, अभी आप में कामना है मुझे ही ना, आप में कामना हो तो आप रहो तो कामना रहेगी। कपड़े में इसमें रंग है तो कपड़ा रहेगा, तो रंग रहेगा। तो आप में कामना हो तो आप में हरदम कामना रहनी चाहिए। कोई भी कामना आठ पोर भी यहाँ पर रहती है क्या बताओ? बैठे बैठे अगर आप आठ पोर में कभी मर जाते हो बीच में क्या बताओ? आप रहते हो नहीं? आप में काम तो आप रहते हो, कामना नहीं चाहिए। आप कामना है नहीं रहे कैसे बेचारी? कामना है ही नहीं आप। इस वास्ते कामना मिटी मिटी हुई है, मिटती है वही जो मिटी हुई है, मिलती है वही जो मिली हुई है, मिलती वही है जो मिली हुई है, मिटती वही है जो मिटी हुई है, मरता वही जो मरा हुआ है, जीता वही है जो जीता ही रहता है, हुआ है। मरने वाली हरदम मृत्यु होती है, कोई क्षण ऐसा नहीं जो संसारी मृत्यु न होती हो, कोई मौत ही मौत है। मरने के प्रवाह वो जीर्ण कहते हैं, कल परसों क्या था इसको मिशन हुआ है अच्छी तरह से। इस वास्ते कामना निवृत्त होती है क्या रहती है? नहीं है, ये सच्ची बात है। और आपको बताऊं, आपके भी कामना होती है तो बरोबर होती है क्या? सत्संग करने वालों में कामना पहले कितनी होती थी अब कितनी होती है? क्रोध पहले कितना अब कितना होता है? प्रत्यक्ष ही तुम्हारा है। और जितना विवेक तेजी बढ़ जाएगा, जितना प्रेम बढ़ जाएगा, उतना नष्ट हो जाएगा। जितनी कमी रहती वही है। अवगुण क्या है? गुणों की कमी का नाम ही अवगुण है। अवगुण है ही नहीं, कोई अवगुण है ही नहीं, गुणों की कमी है वही अवगुण कहलाता है। तो पूर्ण होने पर कोई अवगुण ही नहीं सोचता। पक्की बात है, सिद्धांत की सच्ची बात है, अकाल की बात है, दृढ़ दृश्य है, एकदम पक्की बात है। दया की कमी का नाम क्रूरता है, और क्या है बताओ? क्रूरता सर्वतः पूरी दया होने पर क्रूरता रहेगी। जितना क्रोध है वो क्रोध क्या है? क्षमा की जो कमी है उसका नाम क्रोध है। पूरी क्षमा होने पर क्रोध रहेगा नहीं। अंधेरा क्या है? कि सूरज का अभाव है, सूरज की बिना है। ये बात ऐसी सिद्धांत की बात है। इस वास्ते कामना सर्वथा निवृत्त हुई पड़ी है, बेचारी है ही नहीं। मिटती है वही जो नहीं होती है, मिलती है वही जो होती है, एकदम पक्की बात है। बड़े बड़े ग्रंथों में भी इसका खुलासा मिलता नहीं है, और उस ग्रंथों में भरी पड़ी है बात। भागवत है, रामायण है, ऐसे उपनिषद है, इनमें भरी पड़ी है बात। पढ़ाई करना नहीं मिलती, पढ़ाई कर जाते नहीं मिलती। एक बात याद आ गई, कह नहीं कह, साधक संजीवनी मैंने धवन से लिखाई है, राजेंद्र से लिखी, राजेंद्र आया नहीं, यहाँ राजेंद्र से लिखाई है। उसकी बात मैंने कही, मुझे लिखी है, उसने लिख दी, संशोधन कर दी, पढ़ा दी। मैं तो बुद्ध समझ ही नहीं, पुस्तक बुद्ध लिख दी, बीती हुई बात है। अगर सजन तो पूछते थे साधक संजीवनी में लिखी हुई बात है, फिर मेरी बीती की गई। पढ़ लेते हैं समझते नहीं है, व्याकरण सुन लेते समझते नहीं है, पर समझते हैं। पर ठीक तरह से कहने वाले ऐसे क्या समझे? समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है, बहुत लाभ होता है समझने से। सुते स्वाभाविक मुक्ति होती है, स्वाभाविक कल्याण होता है, सुते होता है। तो कल्याण है, ये जन्म मृत्यु है नहीं, है कहाँ? जन्म है, जन्म मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो जन्म नहीं है, विरोधी है नहीं जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु एक है क्या? जन्म तो मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो जन्म नहीं है, ये दोनों में अनुभव होता है। तो क्या है? जड़ता है, जो होता है जड़ता है। ये विधि खास समझने की बात है, खास आप में खुद में कामना नहीं है। देखो आंख में देखने की इच्छा होती है, कहीं रोटी खाने की भूख होती है आंख में, कान में देखने की इच्छा होती है, सुनने की इच्छा होती है, सजाती की इच्छा होती है, मृगा मृगी संग मनो प्रसन्ति गाव गोभी स्तुर्गा सुरंग मूर्खा समूर्घ सुधे सुधी समान शील सख्य हूँ। आप चेतन हो, जड़ की कामना चेतन में कैसे हो गई, आपकी जाती ही नहीं है। आंख में भूख लगती है अंधेरी अन्न की, कान में देखने की इच्छा होती है आकाश की, देता आकाश शब्द की इच्छा होती है, विजाति की इच्छा होती नहीं। आप चेतन हो, जड़ की इच्छा कैसे हो गई, आपकी जाति नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सहज सुख राशि में इच्छा होती है, सुख की सहज सुख राशि, सुख का रास है, रास रास कहते ढेर रास, धान का रास, धान का बोल मारवाड़ी भाषा में कहते हैं, धामी ढेर में कमी कमी क्या, कमी ढेर नहीं हुआ तो सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि, उसमें तो कैसे हो, अरे दुख नहीं है, कामना कैसे होगी, अभाव कैसे होगा, नित्य है सर्वगत स्थान हुआ सर्व एम सनातन। इस वास्ते निश्चित करो कामना जरूर मिट सकती है, अब कामना मिटे कैसे इसके पीछे प्रजा मिट जाएगी, कामना ठहरेगी नहीं, अंधेरा कैसे ठहरेगा, सूर्य के सामने प्रकाश के सामने आप अपने प्रकाश देखो तो वो बढ़ जाएगी बिल्कुल। सत्संग करने वालों का प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले जैसी कामना होती है क्या, जैसे पहला आकर्षण था वैसे आकर्षण होता है क्या, ये महाराज बिराजी इनकी बात बताऊंगी, बताऊं कह दू, आचार्य है ये व्याकरण के आचार्य है, आयुर्वेद के आचार्य है, और शायद अंग्रेजी भी है, संस्कृत में एम है, संस्कृत का आचार्य है, व्याकरण के आयुर्वेद के आचार्य है, मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की, आपके जितनी पढ़ाई मैंने नहीं किया। आप ये कहते थे कि स्वामी जी बार जमा में नहीं, मैं तो घूमता फिरे पैसा देते नहीं, बूढ़े में क्या दशा होगी, ये कहता है, यानी कहा कहीं भी कहता हूं सामने बैठे, और फिर सत्संग करने पर पैसे तो आवश्यकता ही नहीं है, मेरे सामने पैसा लेना छोड़ दो, ना आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आप मेहनत हो ठिकाना है ला रहे, सबके अनुसार मनुष्य जरूरत है, छोड़ दो पैसे जरूरत नहीं है, ये खुद कहते हैं, तो मेरे पर दया आती थी इनको, समझे क्या दशा होगी बूढ़ा हो तो, बिना पैसे कैसे काम चलेगा, अरे खुद कहते हैं कि पैसे की जरूरत है ही नहीं, फर्क पड़ता है कि नहीं, आपका अनुभव है कि नहीं है बताओ, हरी की चर्चा है ये बात, पैसे बिना पैसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमको पैसे से काम चलेगा ही नहीं, आपको पैसे बिना काम नहीं चलेगा, हमको पैसे से काम चलेगा ही नहीं, आपको सोना चांदी रतन बहुत विषय इकट्ठा करके चबूतरा बना दें, उसके ऊपर आपको बैठा दें, अन्न नहीं देंगे, जल नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे, कितना दिन जियोगे बताओ, ज्ञान अखंड नहीं रह सकता है। जो आपके ज्ञान में क्या लिखा रामायण में, तो अखंड ज्ञान रहता है तो अखंड रहता है, गीता के सीतावती रहता है, भगवान कहता है, भगवान भक्ति रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, तो भगवान और सेवक के नहीं रहता है, और क्या रहता है? आपका तो रहता है दूसरों को, ना भगवान कहता ना भगवान भक्ति रहता है। ज्ञानी तू आत्मे मे मतम, ज्ञानी तू मेरा आत्मा है, भगवान आत्मा में है काम कामना। गीता ने कहा ज्ञानी तू आत्मे मे मतम, बताओ भगवान आत्मा में है तुम कामना। वो बात दूसरी दृष्टि से कही है, जैसे भगवान सर्वज्ञ है ऐसे जीव सर्वज्ञ नहीं होता। ये वेदांत ग्रंथ में आया है, जगत व्यापार वर्जम, इसे सर्व सामर्थ्य उत्पत्ति स्थिति प्रलय भगवान का जो नहीं कर सकता जीव, पर कामना बढ़ जाती से होता, उन्हें कुछ खाने पीने की इच्छा रहती है, कुछ कुछ रहती है, हो रहती है निर्वाह मात्र की, वो जड़ की दृष्टि से कोई ज्ञानी कुछ नहीं रहता है। ज्ञान की सात भूमिका, ज्ञान भूमि शुभेच्छा क्या प्रतिमा प्रकृतिता विचार नाद्वितीय सतृतीय तनुमान सत्ता प्रति चतुर्थी तत्व संशक्ति नाम का पदार्थ भाव ने शस्त्री सत्य तू ये स्मृता ज्ञान भूमिका है। चतुर्थी भूमिका ज्ञानम तीसरे शिव साधन पूरा जीवन मुक्त अवस्था सु परास्त प्रकृति था। चौथी भूमिका ज्ञान हो जाता है, अज्ञान रहता है तीन भूमिका तक, और आगे जीवन मुक्ति अवस्था होती है पांच छठी सातवीं। देखो भाई अब बात बता, तुम सुन लो, मैंने जो अध्ययन किया है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने सुना है, मैंने समझा है, उसके अनुसार कामना सर्वथा तत्काल वर्तमान में मिट सकती है। इसमें आपसे कपट करके नहीं कहता हूँ, मैंने पढ़ाई की है, सुनी है, पढ़ी है, उसके अनुसार कहता हूँ कामना मिट जाती। अरे कामना नहीं मिटती तो मुक्ति किससे हुई? कामना से तो मुक्ति हुई है, कामना ही तो आपत करने वाली है। कामना नहीं मिली तो मुक्ति क्या हुई, किसने हुई बताओ? हमारी बात है भाई, अब आप ही आप लोग जाने, आप जिससे तुम मानो निर्मत मानो, मेरे कोई आग्रह नहीं। जो कोई आदमी कहेगा तो अपने बुद्धि के अनुसार ही कहेगा ना। इस बात में तो कह देता हूँ, मैं भाई समझ में आई वो गीता जी कहता हूँ, गीता जी का यही अर्थ नहीं कहता हूँ, अपनी समझ का परिचय देता हूँ। मैंने गीता से ये समझा, गीता यही है नहीं कह सकता, पर ये बात बहुत विलक्षण है। कामना सब मिल जाती है, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम चेर साम वीत राग भय क्रोध आ विगत इच्छा भय क्रोध हो। गीता में घर घर बार बार आया है, बहुत ज्यादा आया गीता में, कामना त्याग बात आती है, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यथेत साम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम भजति विद्वान प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोवदान आत्मनेव आत्मा दुष्ट सदुच्यते सदा काम विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्व संशय क्षीयंते चाशी कर्माणि तस्मिन् दृष्टे उपनिषद माता गीता माता है, सब कामनाएं बन जाती है। वो जो कहा है मानो जीव में और ईश्वर में भेद है, एक रस रहता नहीं तो भूल जीव की होती है, तब तक जीवन मुक्ति ही भूल हो जाए, जीवन मुक्त रस में साप दिख जाए, क्या जीवन मुक्त रस में साप नहीं दिखेगा? उसको स्वप्न नहीं आएगा क्या? मृग तृष्णा का दर्द नहीं दिखेगा? तो ये बात बताइए, तात्पर्य ये है कि हम चेहरा नहीं दिखेगा, कांसु है जीवन मुक्त होने पर काश में चेहरा नहीं दिखेगा क्या? अब एक तो आपको देखते हैं, चिड़िया को देखे, चिड़िया देखी थे हम, चिड़िया काश में चिड़िया देखती चौंस मारती है, खून आ जाए चिड़िया, चिड़िया के चांसू में खून आ जाता है, मारती जोर से काश में, कोई सामने चिड़िया थी चिड़िया को मारती है, चिड़िया क्या मारे। एक कुत्ता था, कुत्ता एक रोटी मिल गई, लेट दौड़े जो वो नहर की पटरी पर दौड़ता है, तो देखा कुत्ते, एक कुत्ता जल में रोटी ये दौड़ रहा है, तो उसने कहा एक ही दो हो जाए हमारी यहाँ, एक जयराम जी ना अपने मेरे ही ना वो मेरे नहीं कुत्ते। जो लड़ने के देने पड़ते हैं इच्छा पूर्ति करने में, करके ही गई छबे होते छबे होते गए, छबे होने चले गए, होए डूबे दो गांठ के खोए, चौबे जी थे उसे कहते हैं, वहां छबे कहते हैं जाने के लिए, वहां डूबे कहते हैं, वहां तो चौबे दस डूबे हो गए, छबे दस लग गया। ये दशा होती है संसार में, यू मिले यू मिल जाओ, मिल जाओ को मारने कुछ मिलना कुछ नहीं है, क्या मिलेगा यहाँ पर लोगे तो क्या मिले, सब नष्ट होने वाला है, क्या मिलेगा, क्या सब मात्र चीज नष्ट होने वाली है, क्या मिलेगी बताओ, धन मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, मोटर मिल जाएगी, मिल बैम पड़े बैम, ना धन रहेगा ना मोटर रहेगी ना मकान रहेगा, रहेगा ही नहीं, रहेंगे परमात्मा, वो मिटेगा नहीं कभी, सब जा रहा है।